السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. نحمد الله تعالى على ما من بهذا اللقاء بإخواننا المسلمين السلفيين طلاب الجامعة في هذا المكان الطيب وفي هذا المسجد المبارك، tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ametukusanya tena kwa mara pili katika kumalizia lile ambalo tulianza nalo katika siku ya jana. Mada yetu ambayo tumeanza nayo jana, hadhihi da'watuna wa aqidatuna, hii ndiyo da'wa yetu, da'watu salafia, na hii ndiyo itikadi yetu, al-mu'taqad as-salafiyyi as-sahih. Jana katika maalim ya hii da'wa tulisoma ibara ar-ruju'u ila al-Qur'an al-'azim wa sunnati an-nabawiyyati as-sahiha wa fahmuhuma ala an-nahji alladhi kana 'alayhi as-salafu as-salih, kurejea katika Qur'ani tukufu na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambazo ni sahihi. Alafu tarkizi yetu ilisimama na ilikita zaidi katika kurejea katika Qur'an. Tukaacha masuala ya kuizungumzia sunna na watu kurejea katika sunna kwa sababu ya wakati jana haukuruhusu kulifanya hilo. Pia hatukulizungumza kwa undani suala la ufahamu wa wema uliotangulia kama ilivyokuja katika hiyo ibara ar-ruju'u ila al-Qur'an al-'azim wa sunnati an-nabawiyyati as-sahiha, alafu kuna wafahamuhuma, na kuvifahamu viwili hivyo, ala nahji salafi hadhihi al-umma, juu ya njia ya masalaf waliotangulia katika umma huu. Hilo pia hatukulipa tarkiz. Kwa hiyo tutagusia gusia juu juu tu masala hayo mawili, ili tushike katika zile maalim nyingine inayofuata. Kama tulivyosema jana kwamba hii mada ni pana, si mihadhara miwili, lakini kila mmoja anazungumza kwa yale aliyowafikishwa na Allah tabaraka wa taala. Kurejea katika sunna ni kurejea kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika matendo yake, katika maneno yake, katika yale ambayo yeye yamefanywa mbele yake akayaridhia na akayakubali, tunarejea katika sunna kwa kuwa sunna ina nafasi na nafasi yake ni chimbuko la pili la kuweka sharia baada ya Qur'an. Tunarejea katika Qur'an al-Azim wa sunnati an-nabawiyyati as-sahiha, na sunna za mtume zilizosihi, ukitoa zile ambazo hazikusihi kutoka kwake alayhi salatu wassalam, hizo hazifanyiwi kazi. Kwa nini tunarejea katika sunna sisi Waislamu? Kwa sababu sunna ina manzila ya juu na daraja la juu, na makana yake au nafasi yake katika Uislamu wetu, hii sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni chimbuko la pili ambalo huweka sharia, kama ambavyo Qur'ani huweka sharia. Kwa maana sunna ni wahi, sunna ni wahi kama vile Qur'ani ilivyokuwa ni wahi. Na dalili juu ya uwahi wake sunna ni Qur'an. Allah anasema wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Na wala hazungumzi Muhammadi kutokamana na matashi, matamanio, msukumo wa nafsi yake. Hakikuwa hicho anachokizungumza Muhammad alayhi salatu wassalam isipokuwa ni wahi anaoteremshiwa. Na katika suratul Baqara 231 Allah anatuambia wadhkuru ni'matallahi alaykum, zikumbukeni zile neema za Allah zilizoko juu yenu. Zikumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizopo juu yenu. Mzikumbuke na mzitaje kwa ujumla, ulimi utumike katika kukumbuka neema za Allah, thanaan wa hamda, kwa kumsifu Allah na kumhimidi. Mioyo ikumbuke neema za Allah, i'tirafan wa iqraran, kwa kukiri kwamba hizi zatoka kwa Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, na viungo vyetu vikumbuke neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, bisarfiha fi ta'ati Allah, kwa kuvitumia viungo vyetu katika ta'a. Yote haya kwa pamoja tunapoyafanya tunamkumbuka kwayo Allah juu ya neema zake zilizopo juu yetu. Bilisani thanaan wa hamda wa bilqalbi i'tirafan wa iqraran wa bilarkani bisarfiha fi ta'ati Allah. Wa ma anzala alaykum min alkitabi, pia kumbukeni yale ambayo Allah amekuteremshieni kutoka katika kitabu, aya za Allah, wal hikma, na hikma, kwa maana pia kumbukeni neema za Allah za hikma, kwa maana sunna, ya'idhukum bih, Allah anakunasihini kwa hayo. Wama anzala alaykum min alkitab wal hikma, hii ni dalili kwamba kitab kimeshushwa, hikma zimeshushwa. Wama anzala alaykum min alkitabi wal hikma, na kitabu alichokuteremshieni na sunna alizokuteremshieni. Kwa maana hikma maana yake ni sunna, kama walivyosema wengi katika ahlul ilm. Kwa hiyo nafasi ya sunna ni wahi kama ulivyo Qur'an. Akasema tena subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab 34 akiwaambia wake wa mtume alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhun wadhkurna ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أنا سمع جل سبحانه وتعالى kuambia wake wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wadhkurna, wadhkurna, kwa maana kumbukeni, kumbukeni neema za Allah zilizopo juu yenu. Bi an ja'ala kunna fi buyutin, kwa kule Allah tabaraka wa ta'ala kukujalieni nyinyi wake wa mtume kwamba mupo katika nyumba ambazo husomwa katika nyumba hizo aya za Allah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, kumbukeni nyinyi wake wa mitume au nyinyi wake wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, neema za Allah zilizopo juu yenu kwa Allah kukujalieni nyinyi kwamba mupo katika nyumba, miongoni mwa nyumba ambazo husomwa katika nyumba hizo, min ayati Allahi wal hikma, husomwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika husomwa hikma, kwa maana hutajwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, hikma kwa maana ya sunna, kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na kabla yake amesema al-Imam al-Hasan al-Basri na al-Imam Qatada na al-Imam Muqatil rahmatullahi alayhim. Kwa hiyo tunarejea katika sunna, kwa sababu sunna ina nafasi katika Uislamu. Nafasi yake kwanza ni wahi, kama vile Qur'an hushuka kama inavyoshuka Qur'an, kama zilivyokuja baadhi ya adilla kuthibitisha hilo. Imekuja katika sahihi al-Bukhari hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema alitoka mama Sauda bintu Zam'a, wengine wanasema Zam'a, wengine wanatia shakli Zum'a. Alitoka mama Sauda radhiyallahu anha laylan, wakati wa usiku, faraaha Umaru faarafaha, Umar ibn al-Khattab akamuona Sauda, Umar akamfahamu Sauda. Faqala, akasema Umar radhiyallahu anhu, innaki wallahi ya Sauda ma takhfaina alayna, hakika wewe, wallahi wewe ni Sauda, na wala hufichiki kwetu, na kufahamu kwamba wewe Sauda. Alikuwa akitoka kwenda kukidhi haja. Farajaat, akarudi baada ya maneno yale ya Umar radhiyallahu anhu. Farajaat ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akarudi kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fadhakarat dhalika lah, akamtajia hilo ambalo limejiri baina yake na Umar, ambaye ya Rasulullah araaita ila Umar, na kwenda kukidhi haja Umar ibn al-Khattab akinambia, wewe ni Sauda, sisi tunakufahamu, unatoka unaelekea kadha, Sauda wewe hufichiki kwetu. Unaona maneno aliyoniambia Umar. Anasema mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wa huwa fi hujrati yata'asha, akiwa mtume alayhi salatu wassalam yuko chumbani kwangu anakula chakula cha usiku. Kwa maana Sauda alikuja kwa Aisha kumshtaki Umar kwa bwana mtume alayhi salatu wassalam. Wa inna fi yadihi la arqa, na hakika mkononi mwake mtume alayhi salatu wassalam ameshika mfupa wa mguu wa mbele wa mbuzi, yataarraq, akiwa anaula mfupa ule, yani kula nyama iliyoshikamana na mfupa ule. Na katika sehemu wanasema ulama ya viungo vya mbuzi, Rasuli alayhi salatu wasallam alikuwa akipenda miguu ya mbele. Anasema Aisha radhiyallahu anha, fa unzila alayhi, pale pale akateremshiwa wahai, kwa maana ikamjia ile hali inayomjia wakati wa kuteremshiwa wahi. Farufia anhu, ikamuondoka baada ya pale ile hali. Anakuwa na hali gani? Anakuwa na hali nyingi alayhi salatu wassalam. Katika hizo hali ambazo humjia wakati wa kushushiwa wahi, ambayo ni ngumu zaidi kwake yeye, ni mfano wa mlio wa kengele, salsalatil jaras. Hii ndiyo ngumu kwake yeye anapoteremshiwa wahi. Katika hali ambazo humjia, wanasema akiwa katika kipindi cha joto kali, katika kipindi cha baridi kali, yatasababu arakan, natoka majasho. Baridi kali anachuruzika majasho alayhi salatu wassalam. Bizi katika hali zake, katika hali zake kadhalik, anapoteremshwa wahai huwa mzito Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, mpaka kama amepanda juu ya mnyama, mnyama anashindwa kumkihimili, kumbeba Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, mnyama anakaa kitako. Siku moja ameteremshwa wahai kwa sahaba wake Zaid. Anasema Zaid, nikakaribia mguu wa Bwana Mtume ukakaribia kudidimiza paja langu ardhini kwa sababu ya uzito anaokuwa nao alayhi salatu wassalam. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, tutakuteremshia wewe Muhammad juu yako qawli nzito, haq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhimu ikamjia hali katika hali ambayo humjia anapoteremshiwa wahi, kisha ikamuondoka ile hali. Maana yake ikishamuondoka ile hali anayoyasema baada ya pale, walikuwa wakizoea kwamba hii ni Qur'an, lakini alichokisema baada ya pale alayhi salatu wassalam, qad adhina Allahu lakunna an takhrujuna lihawaijikunna, qad adhina Allahu lakunna an takhrujna lihawaijikunna, Allah ameshakupeni idhini mtoke muende kukidhi haja zenu. Yani usimsikilize Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Na hii si aya katika Qur'ani, kwa maana chukua Qur'ani mwanzo wake mpaka mwisho wake kutopata qad adhina Allahu lakun an takhrujna lihawaijikun, lakin akhadhahu ma ya'khudhuhu min al-wahy, imemjia ile hali inayomjia wakati wa kuteremshiwa wahi. Hii ni dalili kwamba sunna kadhalika ni katika wahi. Na katika lililokuwa wazi zaidi ni hadithi aliyotaja alimamu Ibnu Abi Shaiba katika Al-Musannaf, na ameitaja alimamu Ahmad katika Musnad, na lafudhi ya hadithi ni ya Ahmad, na ameitaja alimamu Darimi na alimamu Abu Abdillah Ibnu Maja رحمة الله على الجميع. كتوكا صحابة المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال مسيما رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما امتم والله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إليويني يا كوما ميمي نمبيوا كتاب قرآن نمبيوا كتاب وحي وقرآن ومثله معه نمفان وكتاب pamoja na كتاب ambao bila shaka ni sunna na zile hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إليويني كما نمبيو قرآني نمفان وقرآني pamoja na قرآن. كشاكة حذرش ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. إلوين يا كوامبا umekaribia wakati wa kupatikana mtu ambaye ameshiba, shabaan, ameshiba, ala arikatihi, amekaa juu ya sofa lake, akawa amekaa katika mkao huo kwa kiburi, watajabur walbatar, akisema alaikum bilquran, shikamaneni na hii Qur'an. Fama wajadtum fihi min halalin faahilluhu, halali mtakaoipata kwenye Qur'ani na nyinyi ifanyeni kuwa ni halali, ihalalisheni. Wama wajadtum fihi min haramin faharrimuhu, haramu mtakaoikuta kwenye Qur'ani na nyinyi ifanyeni kuwa ni haram na iharamisheni, yani achaneni na jengine mbali na Qur'ani. Akatahadharisha Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Huyu anayekataa wahi huu wa pili, anayekataa sunna kwamba ni wahi, Mtume amesema alayhi salatu wassalam, nimepewa Qurani pamoja na Qurani, nimepewa Qurani na mfano wa Qurani pamoja na Qurani, utitu lqurana wa mithlahu maahu, na Qurani ni wahi na kile kilichokuwa mfano wa Qurani nacho ni wahi ambayo ni sunna. Kwa hiyo tunarejea katika sunna, kwa kuwa sunna nayo ni almasdaru thani min masadiri tashri', ni chimbuko la pili katika machimbuko ya kuweka sharia. Qur'an huweka sharia, sunna huweka sharia. Qur'an ni wahi, sunna ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ushahidi wa hizi adilla. Wako watu walidhihiri tangu zama za maimamu wakubwa na alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala na wengineo, wanajiita ahlul Qur'an au wanajiita al-Qur'aniyun, japokuwa baadhi ya ahlul ilmu wanasema jina hili si sawa kuitwa hivyo. Hawezi akawa mtu ni mwana Qur'an alafu akapinga sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haiwezekani. Awe yeye ni mtu wa Qur'an kwa maana kwamba hana hitajio lolote katika hadith za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawezi huyo akawa kweli ni mtu wa Qur'an, kwa sababu kama ni mtu wa Qur'an angeendana na aliyokuja ndani ya Qur'an. Allah kwenye Qur'ani anatutaka tumshikilie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumshikilie yeye, tushikilie mafunzo yake aliyokuja nayo. Akasema subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kwa hiyo hawezi mtu akawa katika ahlul Qur'an alafu akapitwa na mantiki na maana ya hii aya, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu, au aya nyingine la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasuli, au aya nyingine zilizokuja nyingi ndani ya Qur'an zikitutaka turejee kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anajiita Qur'aniyuna zuran wa buhtana, ila hali Qur'ani yenyewe hawaifanyii kazi. Wanasema kwamba sisi ni watu wa Qur'an, na Qur'an ndiyo hadithi na hadithi ndiyo Qur'an, hakuna hadithi baada ya Qur'an, Qur'an ndiyo hadithi na hadithi ndiyo Qur'an. Wakajenga hoja kwa aya ya Allah, fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, ni hadithi gani nyingine baada ya Qur'ani watayamini? Qur'an ndiyo hadithi, hakuna hadithi ya mtume, Qur'an ndiyo hadithi. Wakajenga hoja na kauli ya Allah tabarak wa ta'ala, mali haulai alqawm la yakaduna yafqahuna haditha, wana nini watu hawa, kwa nini hawakaribii kuifahamu hii hadith, kwa maana kuifahamu hii Qur'an. Qur'an ndiyo hadith na hadith ndiyo Qur'an. Wakasema nahnu Qur'aniyun, al-Qur'an huwa al-hadith wal hadith huwa al-Qur'an, fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, kana kwamba rasuli alayhi salatu wassalam, bali ndivyo ilivyo, amewakusudia pia hawa ambao hawataki mafunzo yake, kwa maana hawaitakidi juu ya hujja ya Qur'an, kwamba Qur'ani nayo ni hujja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Qur'ani ndiyo iliyobainishwa na sunna na wahyi wa pili. Yani wahyi wa pili umekuja kubainisha wahyi wa kwanza. Bila ya sunna, Qur'ani ingebaki kuwa ni mafumbo katika nyingi za aya zake. Bila ya sunna, la dhalla al-Qur'anu mujmala, ingebaki kuwa Qur'ani ni mujmal katika aya nyingi. Lakini sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo iliyokuja ikaweka wazi, ndiyo iliyokuja ikabainisha, ndiyo iliyokuja ikaweka kaidi kwenye itlaq, ndiyo iliyokuja ikaleta tabiini katika mujmal, na mfano wa masala kama hayo ambayo nyinyi mnayafahamu. Allah kwenye Qur'ani mathalan ametutaka tutoe zaka, tusimamishe sala, lakini hakuna katika Qur'an useme subhana rabbiyal azim. Na kwamba useme subhana rabbiyal azim wapi? Hakuna kwenye Qur'an useme subhana rabbiyal a'la, isipokuwa imekuja ta'awil yesu sabbih isma rabbikal a'la kupitia hadithi fasabbih bismi rabbikal azim, imekuja ta'awil ya hii aya katika hadithi kwamba semeni katika rukuu subhana rabbiyal azim, semeni katika sijda subhana rabbiyal a'la. Nani amelibainisha hili? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kwenye Qur'ani sami'a Allahu liman hamida wala rabbana walakal hamdu hamdan kathira tayyiban mubarakan fi. Hakuna hilo katika Qur'ani. Naam, kwenye Qur'ani imekuja ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Bwana Mtume akabainisha alayhi salatu wassalam, semeni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim mpaka mwisho wa zile salatu Ibrahimia. Nani amebainisha? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nafasi ya sunna kwenye Qur'ani ni kubwa kiasi kwamba hitajio la Qur'ani kuihitajia sunna ni kubwa sana kuliko hitajio la sunna kuihitajia Qur'ani. Nafasi ya sunna katika Qur'ani ni kubwa mno. Toa zaka, katika kutoa zaka, toa zaka kwenye nini? Sunna imekuja kubainisha, toeni zaka katika mifugo, toeni zaka katika mazao, mazao yaliyonyeshelezwa kwa mvua ya Allah, fungu lake ni hili. Mazao ambayo yamenyeshelezwa kwa jitihada za watu wao wenyewe, pasina mvua, maji ya visima wakachota huko, maji ya kadha wakamwaga, sio mvua ya Allah tabaraka wa taala, basi fungu lake ni hili. Kwenye mbuzi 40 atoke mbuzi huyu, kwenye ng'ombe 60 watoke ng'ombe hawa, madini yatolewe hivi. Aliyebainisha hayo ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafasi ya sunna katika Qur'an, kwa tunarejea kwenye Qur'an, lakini kadhalika tunarejea katika sunna. Kwa nini? Sunna imekuja kuibainisha Qur'an. Allah anasema kwenye Qur'an, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, katika suratu An-Nahl. Tumekuteremshia Muhammad dhikri, wako waliosema dhikri hapa ni Qur'an, na wako waliosema dhikri hii hukusudiwa sunna. Wa anzalna ilayka dhikra, tumekuteremshia Muhammad dhikri ya sunna. Kwa kauli ya pili, litubayina linnas, kwa dhikri ya sunna hiyo uwabainishie watu, ma nuzila ilayhim, kile kilichoteremshwa kwao katika Qur'ani. Sunna ambayo ni dhikri tumeiteremsha kwako, ambayo ni wahyi tumeileta kwako, wahyi huo uje ubainishe wahyi wa Qur'an. Hii ni nafasi ya sunna. Kwa mtu asiseme kwamba anapoelekezwa turudi kwa Bwana Mtume, turudi katika sunna, akawa ana ugumu, sababu sunna nayo ni wahyi. Kama ambavyo hukupatwa na ugumu uliporejea katika Qur'an, kadhalika usipatwe na ugumu unapoambiwa turejee katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.